Back again, Joginder Sihan, Da Badiya, singing by SB. Paaye, Naveen Goli. सुन ले मैडम इंग्लिश की तू क्यों कर साथ निभावेगी, सुन ले मैडम इंग्लिश की तू क्यों कर साथ निभावेगी, रुलदा हंडा प्यार तेरा यूं रुलदा हंडा प्यार तेरा फिर कड़वे त्योर लगावेगी। चाले शॉपिंग मॉल में मेरा चाले पानी खेता में, तने चस्का पाउडर लाली का मैं पड़ा रहूं सुरेता में, तेरी चाले शॉपिंग मॉल में मेरा चाले पानी खेता में, तने चस्का पाउडर लाली का मैं पड़ा रहूं सुरेता में, ऐसी की तू लाड़ी से ऐसी की तू लाड़ी से अड़ टाइम प्लेट न पावेगी। सुन ले मैडम इंग्लिश की तू क्यों कर साथ निभावेगी, सुन ले मैडम इंग्लिश की तू क्यों कर साथ निभावेगी। चुन्नी का तन सोक नहीं फिर क्यों करे ओला कर लेगी, चौबी घंटे रहना भी तर टेम तबेला मर लेगी, चुन्नी का तन सोक नहीं फिर क्यों करे ओला कर लेगी, चौबी घंटे रहना भी तर टेम तबेला मर लेगी, पड़े धूप में रोट पकाने पड़े धूप में रोट पकाने फिर पाचा पछतावेगी। सुन ले मैडम इंग्लिश की तू क्यों कर साथ निभावेगी, सुन ले मैडम इंग्लिश की तू क्यों कर साथ निभावेगी। जोगिंदर सिया गड्डा बढ़िया गल तेरा मेल ना खावेगा, लाए खर्चा खेती का यू साड़ी कित्ते लियावेगा, जोगिंदर सियाग डा बढ़िया गल तेरा मेल ना खावेगा, पहला खर्चा खेती का यू साड़ी कित्ते लियावेगा, एस बी पायू सोचे से एस बी पायू सोचे से या तू कर पार बसावेगी। सुन ले मैडम इंग्लिश की तू क्यों कर साथ निभावेगी, सुन ले मैडम इंग्लिश की तू क्यों कर साथ निभावेगी, क्यों कर साथ निभावेगी।